یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ دیا ادب احترام کے ساتھ کر کے میرے ماں باپ نے خود جو ان کے دیکھنے کا تخت تھا سب کچھ کر دیتا ماں باپ سب کچھ کر 11 بھائی سامنے کھڑے تھے دی کے اللہ فرماتے ہیں بخر لو نہیں کچھ زیادہ ماں باپ کش کر اور 11 بھائی جو سامنے کھڑے تھے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے جب سجدے میں گرے کالا یا بابے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے رب کا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں میں نے دیکھا تھا 11 ستارے اور سب کو کمر مجھ کو سمجھا کر رہے تو یہ 11 ستارے 11 بھائی ہیں اور سب کو کمر ماں باپ میں نے ان کو اپنے کہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا آج 11 بھائی بھی اور ماں باپ بھی سجدہ کر رہے ہیں تو یہ اسی خواب کی تعبیر ہے تب جا نہ حقا میرے رب نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا بس احسن دی خراج نہیں محنت کی تمہیں اور اس اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جبکہ اس نے مجھے دیر سے نکالا بجا دے تم من البدوے من بعدی النزغ الشیطان بینی شیطان نے تیرے اور میرے بھائی کے عداوت پیدا کر جھگڑا ڈال دیا تھا باوجود اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان مطلب ڈال کے عداوت پیدا کر دی نگاہ پیدا کر دیا مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر دیا جو عدامت دشمنی شیطان نے ڈالی تھی اللہ نے اس کو دور کر دیا ربی بے شک میرا رب بڑا نکول بڑا قریب بڑا لطف فرمانے والا ہے جس کے واسطے چاہے اور وہ علیم الحکیم پھر آپ نے دعا مانگی کہ تم جا سکتی رب کی پدرا کئی کمی مل کے اے میرے رب بے شک تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی بادشاہی عطا فرمائی والنمتنی من تعبیر الہادی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی باتوں کا انجام سکھایا فاطر السماوات والارض اے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا آخرت میں میرا مددگار ہے توکلنی مسلما والحقنی بالصالحین مجھے وفات دے کہ مسلمانوں کی عدالت میں اور مجھے اپنے اباؤ اجداد کے ساتھ بلا دے سنو یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے اللہ نے احسن القصص فرمایا اس قصے میں بہت اچھا قصہ کیوں اس قصے کے حالات بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے ملتے جلتے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اثر کیا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے درجہ مرتبہ دیا تو بھائیوں نے اثر کیا یوسف علیہ السلام بھائیوں کے اثر کا شکار ہو کر وطن کے دو وطن ہو جب مصر میں آئے تو اللہ نے ان کو روز عطا فرمایا اسی طرح مکے والوں نے نبی کریم کے ساتھ اثر کیا, نبی کریم کو بھی وطن سے بے وطن ہونا پڑا. جب مدینہ شریف آئے تو اللہ نے امید عطا فرمایا, پھر نبی کریم نے اسی مکے کو فتح کیا جس مکے سے آپ کو لوگوں نے نکالا. تو جس وقت نبی کریم نے مکہ فتح کیا تو سامنے وہی لوگ تھے جنہوں نے جی بھر کے ستایا اور بڑی عزیتوں کو اٹھائی تھی. تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا, مکے والے تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ تمہیں معلوم ہے, اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو مکے والوں نے کہا, آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کیجیے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے قطاکار بھائیوں کے ساتھ کیا. تو نبی کریم نے بھی فرمایا, چاہو میں نے تمہیں معاف کیا, تم سے کوئی معاف کا نہیں, آج تم سے کوئی بات پر کوئی نہیں ہوگی. تو اللہ نے نبی کریم کو یہ کتا اس لیے سنایا کہ میرے پیارے حبیب, اگر آپ کو اللہ کی راہ میں تکلیفیں آ رہی ہیں تو کیوں میں محبوبوں کو دکھائی ہے. کو سنایا کہ اے نبی کریم کے شادی, اگر تمہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں آ رہی ہیں, یہ اپنے لوگ تمہارے خاندان شرائط کے لوگ تمہارے دشمن بن گئے ہیں, ستا رہے ہیں, تو گھبراؤ نہیں. یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے ستایا, یوسف علیہ السلام کو بھی جیل کاٹنی پڑی, مصر کی گلیوں میں غلام بن کے جتتے رہے. تو آخر ہم نے ان کو کتنا درجہ مرتبہ دیا جبکہ وہ قابل فاخر رہے. اسی طرح تم بھی اللہ کی راہ میں قابل فاخر رہو تو تمہیں بھی درجہ ملے گا. اور یہ لوگ جو تمہیں ستانے والے ہیں, جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے سامنے جھکے تھے, ایک دن یہ بھی تمہارے سامنے جھکیں گے. تو دن تم جو داخلہ حضور کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اللہ نے اس لیے سنایا کہ ادا کرام کو تم کا ایک ایمان ہو اور وہ سمجھ لے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں, تکلیف مصیبتیں اٹھاتے ہیں, ایک دن اللہ ان کو بدلہ دیتا ہے, سر بلند کرتا ہے, بڑی مہربانی عطا فرماتا ہے. تو ہم بھی اللہ کی راہ میں ثابت جا کے ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ہمیں بھی درجے مرتبے عطا فرمائے گا. میں نے چار تقریروں میں اختصار کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سنایا. ایک بات اور تھی جو میں بیان کرنے بھول گیا, اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پانچ مقامات پر بات چاہے مصر کو, عزیز مصر کو, وزیر اعظم کو رب کہا. تو یہاں رب مغوی مانا نے رب کہتے ہیں پالنے والے, جو مربی ہے, جو پالتا. قرآن میں ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے رب کہا, کما رب یا یوں سبورا, ماں باپ کو بھی رب کہا تو یہ ماں باپ بھی پالتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے جو سارے جہان کو پالتا. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہاں رب اور معنی میں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب کا اطلاق ہوا ہے جو حقیقی معنی میں ہے, جو تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ قوم کو پالتا ہے, ماں باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے, ان کو بھی رب کہا گیا. اللہ تعالیٰ رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا ہے, حقیقی پالنے والا ہے. تو بتانا یہ تھا کہ رب کا اطلاق غیر پر بھی ہوا تو صرف لفظ کے اطلاق سے صرف اور برابر ناجی ہے نہیں ہے. جو لوگ صرف لفظ کو پیرا فتوا لگا دیتے ہیں کہ ان کو تو اللہ کو بھی علم غائب ہے, نبی کریم ان کو بھی علم غائب ہے, پھر دے دو. ان کو تو اللہ بھی نور ہے, نبی کریم بھی نور ہے, پھر دے دو. ان کو تو اللہ تعالیٰ بھی حاضر ناظر ہے, نبی کریم بھی حاضر ناظر, پھر دے دو. تو میں جو کہتا ہوں نور علم غائب حاضر ناظر الفاظ ایک ہیں مگر حقیقت میں بے انتہا فرق. صرف لفظوں کے اطلاق سے برابری اور سیکھنا سے نہیں آتا. الفاظ دیکھو, رعوف الرحیم کا اطلاق اللہ پر بھی ہوا ہے, رعوف الرحیم کا اطلاق حضور پر بھی ہوا ہے. سمیع البصیرہ کا اطلاق اللہ پر بھی ہوا ہے, سمیع البصیرہ کا اطلاق انسان پر بھی ہوا ہے. الفاظ ایک ہیں مگر حقیقت میں دو انتہا فرق ہے. جو لوگ حقیقت کو نہیں دیکھتے صرف نبزوں کو دیکھ کر فتویٰ کر دیتے ہیں ان کو فتوے سے تو ہوتے ہیں سلام جی نے بچے جنہوں نے بات کر نکل تو پانچ مرتبہ رد کہا ہے کہ نبزے رب تو ایک ہیں مگر حقیقت میں اور مانو گئے اسی طرح الفاظ کا انقلاب غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے مگر حقیقت میں اور مانوں میں فرق ہوتا ہے جو حقیقت کو نہیں دیکھتے مانوں میں فرق نہیں کرتے اور ثقافت ملک کا فتوا کر دیتے ہیں جو کوئی اپنی قابلیت اور علمیت کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ ذہانت کا مظاہرہ کرتے تو یہ میں نے بہت مختصر طور پر بتایا ورنہ درمیان میں کسی جگہ بیان کرتا تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا الحمدللہ پورا یہ تو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے بڑی محبت کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ پیش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے بڑے فکر مبارک کو میرے اور آپ کے بعد سرمایہ ایمان بڑی ہدایت اور بڑی نجات بنائے جہاں پر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین تقریروں کے جو پروگرام ہے کہ تقریریں کہاں کہاں ہوں گی ہمارے خان صاحب آپ اگر آپ کو بتائیں گے بھارتی کل غالباً تقریب نہیں ہے اور جمعہ کے انسان ہے وہاں پر ہوں گے اور اس کے بعد سنیچر کو بھی ہے سیٹرڈے کو بھی اور اتوار کو بھی ہے یہ پروگرام آپ اگر آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کھڑے ہو کر ادب سے سلام و سلام کر لیں بہت بہت Allah السلام اے سب بدرود السلام اے رحمت للعالمین دردار ہے اور مگر رحمت